reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 14 dzień sierpnia. Jest 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Inflacja w lipcu spadła, wyniosła 10,8%, potwierdził GUS. Zatrzymani i aresztowani dwaj Rosjanie, którzy w Warszawie i Krakowie rozklejali ulotki promujące grupę Wagnera. Strajkują belgijscy piloci Ryanaira, wśród odwołanych lotów także połączenia z Polską. Inflacja w lipcu wyniosła 10,8%, potwierdził Główny Urząd Statystyczny. W czerwcu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 11,5%. Dzisiejszy odczyt jest taki sam jak szybki szacunek przedstawiony przez GUS pod koniec ubiegłego miesiąca. Jest też zgodny z oczekiwaniami rynkowymi. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Warszawie i w Krakowie rozklejali ulotki promujące grupę Wagnera. Aleksiej T. i Andrzej G. usłyszeli m.in. zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu oraz udziału w grupie Wagnera. Zostali tymczasowo aresztowani, informuje prokurator Karol Borchulski z działu prasowego Prokuratury Krajowej. Rosjanie posiadali ponad 3000 materiałów propagandowych promujących grupę Wagnera, które zostały im przekazane w Moskwie. Aleksiej T. i Andrzej G. rozklejali łącznie około 200 ulotek we wskazanych im miejscach publicznych na terenie Krakowa i Warszawy. W sumie zlecono im umieszczenie wyżej wymienionych materiałów w kilkuset miejscach publicznych w obu miastach w Polsce. Za zarzucane czyny może im grozić do 10 lat więzienia. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że możemy spodziewać się kolejnych destabilizujących działań ze strony Białorusi. To jest cel Łukaszenki, chce nas po prostu osłabiać, mówił polityk w programie trzecim Polskiego Radia. Jak dodał, oprócz wojny na Ukrainie ciągle mamy do czynienia z wojną hybrydową przeciwko Polsce i innym państwom Unii oraz naszego regionu. Zarówno atak, który miał miejsce w 2021 roku, wtedy się rozpoczął, te zorganizowane grupy migrantów transportowane nie tylko na Białoruś, także do Rosji, potem w zorganizowanych grupach przeprowadzane pod naszą granicę, pod granicę z Litwą, pod granicę z Łotwą. To było wszystko organizowane przez służby i białoruskie, i rosyjskie, więc ten sojusz jest pełny i bardzo niedobrze się dzieje, że również w Polsce są politycy, którzy tak naprawdę wspierają te działania, bo jeśli mówią, że tą zaporę należy zburzyć, rozwalić, że należy przyjąć wszystkich, a dopiero potem sprawdzić, kim oni są, no to niestety jest to działanie w taktycznym sojuszu z Łukaszenką. Kwestii ochrony wschodniej granicy ma dotyczyć czwarte pytanie w referendum. Ogłosił je szef MON, a brzmi, czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. Pozostałe pytania dotyczą wieku emerytalnego, sprzedaży państwowych przedsiębiorstw i polityki migracyjnej. Policja apeluje o ostrożność i rozwagę podczas uprawiania sportów wodnych. Wczoraj wieczorem jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu skuterów na jeziorze Dadaj w okolicach miejscowości Wilimy na Mazurach. Za sterami maszyn siedzieli 57 i 43-latek, mówi Paulina Żur z olsztyńskiej policji. Mężczyźni mieli wymagane uprawnienia do zasiadania za sterami skutera wodnego oraz wyposażeni byli w kamizelki ratunkowe. W wyniku zdarzenia 57-latek trafił do szpitala. Apelujemy o ostrożność podczas korzystania ze sprzętów wodnych. Policja przypomina, że tak jak kierowców na drogach, również sterników na wodzie obowiązują przepisy i zasady bezpieczeństwa. Belgijscy piloci tanich linii lotniczych Ryanair rozpoczęli dwudniowy strajk. Wśród odwołanych 88 lotów są także połączenia z polskimi miastami. Beata Płomecka. Belgijskie lotnisko w Charleroi, z którego lata irlandzki przewoźnik, opublikowało na stronie internetowej listę odwołanych lotów. Jeśli chodzi o polskie trasy, to dziś nie poleci popołudniowy samolot do Warszawy. Do Charleroi nie przyleci też ten wieczorny ze stolicy Polski. Jutro odwołane zostały połączenia z Łodzią i Poznaniem. To już trzecia akcja strajkowa belgijskich pilotów podczas wakacji. Dwie poprzednie przeprowadzone zostały w ubiegłym miesiącu i za każdym razem oznaczały problemy dla kilkunastu tysięcy podróżnych. Związkowcy domagają się wzrostu wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii i zaapelowali do premiera Belgii o pomoc w rozwiązaniu konfliktu z kierownictwem Ryanaira. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do Wilna dotarł 23. Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński imienia komandora Wiktora Węgrzyna. W tym roku przebiega m.in. przez kraje bałtyckie. Bierze w nim udział ponad 60 motocyklistów. Tegoroczny rajd katyński wygląda nieco inaczej niż w poprzednich latach. W związku z tym, że tam, gdzie zwykle wjeżdżamy, czyli do Katynia i na cmentarze katyńskie, nie ma możliwości wjechać, ponieważ są w Rosji, w Ukrainie. W tym roku jedziemy na Kresy Północne. Wyjaśnia Grzegorz Gajewski, wiceprezes Stowarzyszenia Rajd Katyński. Oprócz Litwy, Łotwy i Estonii uczestnicy wydarzenia odwiedzą w tym roku również Finlandię. I wracamy wschodnią częścią Inflant polskich, tak zwanych kiedyś, czyli będziemy w miejscach zwycięstw Husarii Polskiej pod Kirchholmem, Kiesią i Kokenhausen. W drodze powrotnej rajd katyński przejedzie też terenami Warmii i Mazur. Jego uczestnicy chcą w ten sposób oddać hołd Mikołajowi Kopernikowi, który związany był z tym regionem. W tym roku przypada 550. rocznica urodzin wielkiego astronoma. W sumie motocykliści zamierzają pokonać blisko 4000 kilometrów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur takich mokrych, dokuczających nam w centralnej części Polski, na południe od Warszawy. One się znajdują, no i przemieszczają się pomału w takim kierunku północno-wschodnim, a reszta kraju pogodna, letnia i ciepła. Od 27 stopni mamy na północnym wschodzie, około 30 na przeważającym obszarze kraju, do 32 miejscami będzie na zachodzie, chłodniej nieco nad morzem, od 23 do 25 stopni. Sześć minut po godzinie 11:00. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Michał Kowarski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie 2 2 7 3. Nieustająco zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar. I w takim składzie będziemy dla Państwa jeszcze przez godzinę. To jest Trójka przed południem. Center of our hand, and then you find. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rogucki i bezpieczny lot. Trójka przed południem, prawie kwadrans po godzinie 11. Proszę Państwa, to teraz wybiegnijmy trochę w przyszłość, popuśćmy wodze fantazji, ale w teraźniejszości. Projekt Osiedla Przyszłości, opracowany przez studentów z Politechniki Wrocławskiej, zdobył właśnie główną nagrodę w międzynarodowym konkursie Intuiture 2075. Zadaniem uczestników było przygotowanie koncepcji samowystarczalnego osiedla, jakie mogłoby istnieć w 2075 roku. Z nami teraz pani doktor inżynier architekt Anna Miśniakiewicz z Politechniki Wrocławskiej, opiekunka projektu. Dzień dobry pani, witam w Trójce. Dzień dobry, dzień dobry. Pani Anno, miejmy to za sobą i powiedzmy, ile wynosi nagroda. Oj, niestety niewiele. Myślę, że jak dla studentów, dla trójki studentów, ponieważ to były trzy osoby, które prowadziły projekt, 1000 euro to nie jest dużo za tak wielkie osiągnięcie. Mhm. Natomiast myślę, że i tak sama wygrana jest bardzo dużym kluczem do sukcesu dla tych młodych projektantów. To teraz proszę powiedzieć, dlaczego 2075 rok jest tutaj celem? No bo mamy 2023. Dlaczego nie na przykład, nie wiem, 2030? No, 50 lat daje nam możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Niestety w architekturze wszystko dzieje się bardzo powoli. Sam proces projektowy, jeśli chcemy mówić w ogóle o myśleniu projektowym, czyli badaniu, wdrażaniu tych wyników badań do procesu projektowego, projektowania, budowania, przekształcania struktur, w których żyjemy, to trzeba myśleć bardzo długofalowo i nie zmienimy tego w jeden dzień. Nie mówiąc już o zmienianiu podejścia myślenia ludzi do tego, w jaki sposób mamy mieszkać, do całego konceptu naszego zamieszkiwania. Więc to jest długofalowy proces. Musimy wybiegać w przyszłość, jeśli chcemy ją zmienić. No to teraz przejdźmy do samej koncepcji. Samowystarczalne osiedle. Co to znaczy? To znaczy, że chcemy dążyć jak najbardziej do koncepcji obiegu gospodarki zamkniętej, tak? Czyli w takiej, w której jesteśmy po pierwsze w stanie wytwarzać wszystkie dobra albo jak najwięcej tych dóbr potrzebnych nam na co dzień do funkcjonowania. Chcemy również tworzyć architekturę, która jest w stanie powstać z lokalnych materiałów, z tego co zastajemy na danym obszarze, wykorzystujemy już istotne istniejące obiekty, ale też wykorzystujemy materiały zastane na miejscu i jeśli się da, później je również przetwarzamy, materiały budowlane do tworzenia innych rzeczy, ale również mieszkając, już zamieszkując w takim osiedlu, jak największą ilość rzeczy potrzebnych na co dzień, czyli do produkcji nam codziennych użytkowych sprzętów, jak i jedzenia, jesteśmy w stanie wytwarzać na miejscu. Jeśli mamy nadwyżkę, możemy się tą nadwyżką dzielić i to nam pozwala również na zakup czegoś, czego nie jesteśmy w stanie wytworzyć na miejscu. Czyli jesteśmy w stanie funkcjonować samodzielnie. Nie potrzebujemy zewnętrznych systemów do funkcjonowania. Kiedy mówimy o miastach przyszłości, no to przed oczami stają nam różne wizje z filmów science fiction. Albo, żeby aż tak daleko nie puszczać wodzy wyobraźni, na przykład staje nam przed oczami Dubaj. To jest takie miasto bardzo szklane, bardzo dużo szkła, bardzo dużo chromu, bardzo dużo nowoczesnych form. Czy to o ten kierunek chodzi? Nie, zupełnie odwrotnie. My akurat myślimy w drugą stronę. Myślimy o to, co pan redaktor wspomina, to jest high-tech, czyli takie najbardziej nowoczesne rozwiązania technologiczne, dużo szkła, stali, technologii. Tak, ale dba się też o to, żeby było dużo zieleni. Zresztą takie te nowoczesne osiedla, nowo budowane osiedla w Dubaju, one są chyba projektowane właśnie z taką ideą, żeby to były osiedla samowystarczalne. Może nie tak do końca, bo jednak wszystkiego się tam wyprodukować nie da, no ale generalnie wszelkie usługi czy wszelkie sklepy są dostępne w zasięgu takiego no niezbyt długiego spaceru. Są po prostu na miejscu. Zresztą w Warszawie też mamy taki przykład, miasteczko Wilanów chociażby takim przykładem może być. Tam właściwie też wszystko jest na miejscu, no z tą produkcją jest problem. Tak, niestety muszę tutaj uczulić się na takie zjawisko jak greenwashing, które niestety bardzo często występuje w architekturze. Jeśli mówimy o bardzo zaawansowanych systemach budowlanych, o użyciu dużej ilości materiałów budowlanych, stali, o wysokich budynkach, one zawsze będą bardzo nieekologiczne. Budownictwo odpowiada za ponad 40% śladu ekologicznego, jaki w tym momencie mamy i produkcji gazów cieplarnianych, więc budowa wysokich budynków z dużą ilością szkła, stali, cementu, którego już nie mamy, betonu, będzie zawsze nieekologiczna. W związku z czym my idziemy tutaj w zupełnie odwrotny sposób, w budowanie niskich, małych osiedli z jak najmniej emisyjnymi materiałami budowlanymi. Tutaj studenci poszli w budowanie z drewna, z materiałów izolacyjnych, takich jak na przykład grzybnia, słoma, które można wyprodukować na miejscu, miejscu i też je zutylizować na miejscu. W związku z czym mówimy o naprawdę redukowaniu śladu ekologicznego do jak najmniejszego, a nie właśnie produkowaniu ogromnej ilości nowej masy budynków, która jest bardzo nieekologiczna, ponieważ napakowywanie, kolokwialnie mówiąc, systemami ekologicznymi nowo produkowanych, nowo budowanych budynków, no jest najprościej mówiąc greenwashingiem, czyli robieniem nam trochę wody z mózgu i wmawianiem, że są to obiekty ekologiczne, podczas kiedy no nie są, dostają tylko certyfikaty, które mają niejako świadczyć o ich ekologiczności. Ale pani Anno, wracając do samego projektu, tego nagrodzonego, jesteśmy w radiu, więc proszę nam postarać się to narysować, tak żebyśmy mogli oczami wyobraźni ujrzeć ten konkursowy projekt. Tak. Więc jest to osiedle, które składa się z kilku typów zabudowy. Jest to raczej zabudowa niska, kilkupiętrowa, wybudowana z naturalnych materiałów, tak jak mówiłam, drewna przede wszystkim, wykorzystująca już istniejącą zabudowę wiejską, zabudowania gospodarcze, które są przekształcone na budynki służące jako usługi dla tej lokalnej społeczności. Mamy taką zabudowę niską, wielorodzinną, mieszaną, tak zwane co-livingi, co-housingi, czyli taką typologię, w której ludzie zamieszkują wspólnie, mając swoje części wspólne, takie jak większe salony, w których mogą wspólnie spędzać czas, ale również bardzo duże poszanowanie prywatności ich indywidualne jednostki. Mamy również domy szeregowe, takie, które są nawiązujące do jednorodzinnych, natomiast nieco bardziej zwartą zabudową. Duże obszary zielone, które służą nam do uprawiania żywności, do hodowli zwierząt, uprawiania żywności w różny sposób, zarówno w szklarniach, jak i na zewnątrz. Mamy systemy odzyskiwania wody, mamy zbiorniki wodne, w których również możemy hodowlą ryb się zająć. Mamy przestrzeń, gdzie edukujemy, jak żyć ekologicznie, jak produkować żywność, jak zajmować się zwierzętami, co można tworzyć na miejscu. Mamy liczne warsztaty, w których rzemieślnicy mogą zajmować się naprawą przedmiotów, produkcją, wytwórstwem lokalnych dóbr. Czyli mamy miejsca pracy. Mamy miejsca, czyli to jest to, o czym wspomniałem. Chodzi o to, żeby wszystko było w zasięgu, no może nie ręki, tak, ale mówię, krótkiego spaceru. I taka jest idea. A tak będą wyglądać miasta przyszłości w 2075 roku. Zobaczymy, jak będą wyglądać. Tylko nie ze stali i cementu, tylko z naturalnych materiałów, z drewna, słomy najprościej mówiąc. Proszę, i niskiej zabudowy. Proszę pogratulować swoim studentom. Pani doktor inżynier architekt Anna Miśniakiewicz, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, opiekunka nagrodzonego projektu na konkursie Intuiture 2075 była moim i Państwa gościem w Trójce. Dziękuję serdecznie. So lately been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I of your day. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope

działa. No kwestie rozbieżności interesów, tak? Nie było jakiegoś wspólnego mianownika, który by umożliwił kierowaniem tym miastem w sposób właściwy. I tak naprawdę do tego jeszcze dochodziły kwestie związane z brakiem pieniędzy, bo fiskalizm miał być uproszczony, w zasadzie zniesiony. Do tego dochodziły jeszcze kwestie utraty pewnych terytoriów, bo gdy okazało się, że powstaje republika, część obszarów znajdujących się w granicach państwa, księstwa mediolańskiego, tak naprawdę postanowiły ogłosić autonomię. I to tak naprawdę doprowadziło do tego, że został wprowadzony wkrótce terror, żeby opanować sytuację w mieście. Wybuchały coraz bardziej krwawe zamieszki, aż w końcu w lutym 1450 roku szlachta miejska przedstawiła projekt zniesienia republiki i oddania władzy w ręce Franciszka I Sforcy, który nieopodal właśnie Mediolan stacjonował ze swoimi wojskami. Niezła historia. Wspomniał pan postać Franciszka I Sforcy. Może pokrótce przybliżmy postać protoplasty rodu. Tak, bo oczywiście to nie był pierwszy Sforca, był on jednym z siedmiu nieślubnych dzieci Attendolo Sforcy. Natomiast od niego, od Franciszka zaczyna się ta wspaniała historia rodu Sforców. On był condottierem, czyli najemnikiem, zaoferował swoje usługi właśnie ostatniemu władcy panującemu w Mediolanie, rodziny Visconti, kto właśnie po śmierci Viscontiego powstała ta Republika Ambrozjańska. W tamtym czasie, gdy powstaje Republika, Sforca, nie mając już nadziei ani szansy na to, że zdoła tutaj w jakiś sposób oddziaływać na to miasto, udał się do Włoch i tam oddawał swoje usługi właśnie jako najemnik poszczególnym możnym rodom. Tutaj trzeba tylko jeszcze pamiętać o tym, że był mężem jedynej córki właśnie Viscontiego, czyli w jakiś sposób nabył prawa do tego, by móc starać się o władzę w Mediolanie, no ale póki istniała ta republika, nie było na to szansy, ale właśnie w lutym 1450 roku on został niejako zawezwany przez niezadowolonych mieszkańców Mediolanu i znalazł się niedaleko tego miasta wraz ze swoimi siłami najemników, czekając na rozwój wydarzeń w samym mieście. No i właśnie w tymże lutym został poproszony o objęcie władzy w Mediolanie, co skwapliwie przyjął. No dokonał, nazwijmy to, pewnych czystek wśród zwolenników jeszcze Republiki Ambrozjańskiej, ale większość społeczeństwa mediolańskiego zmęczona tymi dosyć specyficznymi rządami komuny szukała po prostu człowieka, który z żelazną ręką i konsekwencją miał rządzić tym miastem. I takim człowiekiem okazał się Franciszek Sforca, zapoczątkowując rozwój słynnej dynastii Sforców. Niezła historia. I wanna hurt you just to hear you. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli czekali Państwo na 11.45, to ta chwila właśnie nadeszła. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Już jutro o 14.00 po 3 latach nieobecności ruszy największa defilada Wojska Polskiego. Na warszawskiej Wisłostradzie zostanie zaprezentowany najnowocześniejszy sprzęt. Warto więc, myśląc o technice, przyjrzeć mu się bliżej. Na początek oczywiście niezbędnik. Usłyszmy, co będzie można zobaczyć podczas wielkiej defilady. Pojawią się m.in. czołgi Abrams, również czołgi K2, czyli koreańskie czołgi. Dodatkowo czołg Leopard wersji 2PL i Leopard 2A5. Będzie wiele również pojazdów najnowszych, czyli m.in. Hajmarsy, które trafiły też niedawno. Zestaw Wisła, czyli patrioty do ochrony naszego nieba. Dodatkowo Rosomaki, Raki. Naprawdę mnóstwo sprzętu nowoczesnego, nowego, niedawno zakupionego, ale również się pojawi sprzęt, który jeszcze de facto nie trafił na wyposażenie Wojska Polskiego, ale już w najbliższym czasie trafi, m.in. bojowe wozy piechoty Borsuk. Zdradza porucznik Jacek Piotrowski, oficer prasowy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Wspólnym określeniem tych wszystkich pojazdów, sprzętów jest nowoczesność. Tylko co to określenie nowoczesne tak naprawdę z technicznego punktu widzenia oznacza? Każdy nowoczesny sprzęt musi się wyróżniać tym, że ma bardzo mocno rozbudowane systemy teleinformatyczne, systemy kierowania ogniem, systemy łączności. Dlatego sprzęt, który teraz de facto trafia do Wojska Polskiego, ma tą możliwość, że on może często działać sieciocentrycznie, czyli sztab planuje, stawia zadania, już załoga konkretnego pojazdu wie, jakie jest to zadanie i sztab również wie, gdzie ten sprzęt się porusza, jak ma amunicję, ile mu zostało tej amunicji, jakie ewentualnie błędy się pojawiły i jak je też szybko zneutralizować. Wychodzi więc na to, że nowoczesny sprzęt to tak naprawdę ten, który jest wysoce zinformatyzowany. Przyjrzyjmy się teraz w programie trzecim Polskiego Radia w przeddzień defilady wybranym jednostkom. Na pierwszy ogień, nomen omen, weźmy czołgi Abrams. Co wyróżnia pod kątem wyjątkowości ten czołg? Na pewno bardzo wysoka mobilność, świetny pancerz, który naprawdę dużo potrafi wytrzymać, no i bardzo dobry system kierowania ogniem i dźwięk. Tutaj mamy turbinę gazową, która wydaje bardzo charakterystyczny dźwięk w porównaniu do innych czołgów, które mają silniki klasyczne. Tego czołgu nie słychać w natarciu, z racji tego, że ten silnik pracuje bardzo cicho w porównaniu do silników klasycznych tłokowych. Mówił starszy szeregowy Adam Kupniewski. Z czołgu przesiadamy się błyskawicznie do mobilnej, wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej. Czas więc poznać główne zalety pojazdu, jakim jest HIMARS. Przede wszystkim jest bardzo mobilny, szybki w działaniu, że możemy szybko wpisać wyznaczony cel i w ciągu 2 minut wystrzelić pocisk i uciec, schować się w określoną pozycję i jesteśmy nieuchwytni. Opowiadał szeregowy Dariusz Krywiak. Podczas defilady, która odbędzie się pod hasłem Silna Biało-Czerwona, oczywiście oprócz sił lądowych zaprezentują się także siły powietrzne. Swój wkład w wydarzenie będzie miał doskonale wszystkim znany Związek Taktyczny, a więc 4. skrzydło lotnictwa szkolnego w Dęblinie, mówi podporucznik Marlena Kuna, oficer prasowy wspomnianego skrzydła. Dokładnie stąd, czyli z lotniska 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego, wystartują nad Warszawę statki powietrzne, takie jak M346 Bielik, M28 Bryza oraz zespół akrobacyjny Orlik, w którego skład wchodzi 6 samolotów PZL-130. Przyjrzyjmy się chwilę bliżej M346 Master, które w polskim wojsku nazywane są Bielikami. To samoloty dwumiejscowe, dwusilnikowe, przeznaczone do zaawansowanego szkolenia lotniczego. W naszym wojsku pojawiły się po raz pierwszy w 2016 roku. Obecnie jest ich 16. Wszystkie stacjonują na Lubelszczyźnie w Dęblinie. Te samoloty to technologiczna rewolucja, mówi kapitan Maciej Grzywa. Jeżeli chodzi o przeskok pomiędzy ostatnim samolotem, na którym miałem okazję latać, wyszkoliłem się tutaj w Polsce na TS-11 Iskra. Miałem okazję latać na samolocie zachodniej produkcji na T-38 Talon, a obecnym samolotem M346 są to platformy, są to samoloty zupełnie nie do porównania. To są samoloty, które spełniają podobne zadania, natomiast na zupełnie innym poziomie. Zupełnie inna generacja i mówimy tu o, dla porównania, motoryzacji z lat 70., a motoryzacji z lat XXI wieku tak naprawdę, 2020. Ten tak zwany glass cockpit, który prawdopodobnie słuchaczom będzie bardziej znany, obecność 3 monitorów w zastępstwie za 10 czy 15 zegarków dostępnych w kokpicie, które mają wskazówkowe wyświetlanie parametrów lotu. Tutaj pełna cyfrowa integracja z użytkownikiem, więc jest to ogromny przeskok, jeśli chodzi o poprzednie platformy, poprzednie samoloty, na których miałem okazję latać. A co najważniejsze, M346 pozwala szkolonym pilotom płynnie przesiąść się, między innymi do F-16. Jest to możliwe dzięki temu, że kokpity obu samolotów są do siebie bardzo zbliżone generacyjnie. O samolotach stacjonujących w Dęblinie opowiem Państwu więcej za tydzień, przy okazji zbliżającego się Airshow w Radomiu, którego patronem medialnym jest Trójka. Międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow Radom 2023 26 i 27 sierpnia, a wielka defilada pod hasłem Silna Biało-Czerwona już jutro o 14 na warszawskiej Wisłostradzie. Do usłyszenia za tydzień w Trójkowym Punkcie Technicznym oraz jutro przez cały dzień podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Paweł Turski. Trójkowy Punkt Techniczny. Zaiste niezłe widowisko nam się jutro szykuje. Trójkowy Punkt Techniczny i Paweł Turski kończy nasze dzisiejsze spotkanie w Trójce przed południem. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Daniel Leśniewski i Witold Lazar. Dziękujemy. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.